Volkswagen Crafter. Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najbardziej dramatyczna sytuacja w Kotlinie Kłodzkiej. Kilka tysięcy osób ewakuowano. Spodziewam się, że tych ewakuacji będzie dużo więcej. Mówi po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Kłodzku premier. Woda wlewa się na rynek w Głuchołazach. Jest apel do mieszkańców o ewakuację. Autobus będzie jeździł do skutku, to znaczy do kiedy pozwolą na to warunki. Wielka woda daje się we znaki w Czechach. Jest ewakuacja Karniowa i Cieszyna. Sytuacja powodziowa w Kotlinie Kłodzkiej wciąż jest dramatyczna. Nie żyje jedna osoba. 17 tysięcy mieszkańców powiatu kłodzkiego nie ma prądu. Premier Donald Tusk ostrzegł po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Kłodzku, że na zagrożone tereny zmierza pomoc. Mobilizujemy śmigłowce. Do Wrocławia dociera pierwszy Black Hawk. Będzie także wyposażony w te możliwości ratownictwa. Do dyspozycji będą także śmigłowce LPR-u. Mamy nadzieję, że nie będzie takich potrzeb, ale rzeczywiście chcemy być przygotowani także na taką ewentualność. Tylko w powiecie kłodzkim ewakuowano już 1600 osób. Premier zapowiedział, że należy się spodziewać kolejnych ewakuacji. To są przede wszystkim te takie lokalne ewakuacje. No tak jak w Stroniu, po prostu do wyższych partii miasta ludzie się przenoszą. W szkole chyba 400 osób znalazło w szkole w Stroniu tymczasowe schronienie. Wiadomo, że to jest nie może trwać tygodniami, to jest na kilkadziesiąt godzin. Mamy taką nadzieję na kilka dni. No ale spodziewamy się, że tych ewakuacji będzie dużo więcej. A w Kłodzku poziom wody w Nysie Kłodzkiej wciąż rośnie, ma już prawie 6,5 metra. Na ulicach Kłodzka jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Mam przed oczami ulicę Lutycką, to jest część kłodzkiego Starego Miasta. Woda tutaj sięga kilkudziesięciu centymetrów, jakieś 100, może 150 metrów ode mnie jest dach samochodu. Obok pływają jakieś przedmioty. Popatrzeć na tę zalaną ulicę przyszła pani Grażyna. Mówi, że ostatnio było tutaj tak w 97 roku. Zalało sklepy, punkty, które codziennie odwiedzała. Jest apteka, jest warzywniak, jest kwiatowy. Są dwóch fryzjerów, jest albo trzech, za trzy zakłady fryzjerskie. Gospodarstwa domowego, ten żółty. No każdy, albo tu dużo w tej dzielnicy mieszka ludzi starych. Sytuacja w całym powiecie kłodzkim jest trudna. Powódź zmusiła do ewakuacji ponad 1,5 tysiąca osób. Michał Jędrkowiak, dziękujemy. Dodajmy, że mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy, mogą się zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio wojskowym, którzy pomagają w mieście. Numer to 885 987 002. Powtórzmy, 885 987 002. Woda przelała się przez wały w Głuchołazach i wdziera się m.in. na rynek. Jest pilny apel o samoewakuację na wyżej położone tereny lub do szkół. Numer 2 i 3. Autobus do ewakuacji stoi w okolicy skrzyżowania ze światłami. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz mówi, że przez most przelewa się woda, która niesie ze sobą olbrzymie ilości konarów, różnych innych rzeczy, które zabrała po sobą. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście, ponieważ już wcześniej woda przelewała się przez ten most. Dodatkowo jeszcze przy moście pęk wał. Woda poszła zgodnie z przewidywaniami w ulicę Opolską, Ligonia. W tej chwili od strony Ligonia, ulicy Batorego, jak ktoś zna Głuchołazy, wdziera się na rynek. Natychmiast rozpoczęliśmy ewakuację. Ludzie z ulicy Opolskiej i wszyscy, którzy chcą skorzystać z tej ewakuacji, są zabierani do szkoły numer 3. Autobus będzie jeździł do skutku, to znaczy do kiedy pozwolą na to warunki. W Głuchołazach nie ma prądu, nie działają też telefony. Spodziewaliśmy się, że coś takiego może mieć miejsce, dlatego wyszliśmy stąd z Opolskiej spać na troszeczkę dalej, na inną ulicę, ale mąż mnie obudził, bo słyszał syreny, ja nic nie słyszałam i lecimy tutaj po te koty, no i nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tam poszedł. To, co się teraz zaczęło, to zapowiada tylko jeszcze większą tragedię po tym, jak widzimy, jaki napór wody napływa od tamtej strony i to nie jest, podejrzewam, jedyne miejsce, w którym Białka wyleje w naszym terenie, więc mieszkam tutaj zaraz na górze. Cóż, no zostaniemy zablokowani z każdej strony, ale jakoś będziemy walczyć z żywiołem. Zobaczymy, co będzie. A władze apelują, aby nie zbliżać się do mostu tymczasowego w Głuchołazach. Trwają ewakuacje w Czechach. W nocy dom musieli opuścić mieszkańcy jednego z osiedli w Opawie. Nad ranem ewakuację części miasta zarządziły władze Karniowa i Cieszyna. Najnowsze informacje ma nasz czeski korespondent Wojciech Stomba. Krizowy sztab W Opawie rzeka zalała osiedle Katerzynki. Nie wszyscy zdecydowali się na nocną ewakuację. Strażacy łodziami docierają teraz do tych, którzy zostali w domach. Z Pisecznej, gdzie jeszcze wczoraj wieczorem razem z mieszkańcami patrzyłem na zalewającą ulicę Rzekę Białą. Dziś nie da się wyjechać. Wieś jest odcięta od świata, podobnie jak inne miejscowości w Jesionikach. Sytuacja tam jest krytyczna. Lokalne władze rozesłały mieszkańcom SMS-y, aby nie wychodzili z domów i nie próbowali wyjeżdżać. Z polsko-czeskiego pogranicza Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. 6 lat, 5 tytułów. Bartosz Zmarzlik mistrzem świata na żużlu po raz trzeci z rzędu. Komentator żużla Rafał Lewicki twierdzi, że Zmarzlik jest najwybitniejszym żużlowcem w historii. Jeszcze jeden tytuł do tego, żeby zrównać się z legendarnymi Tony Richardsonem i Ivanem Maugerem. Mu brakuje, ale to, że dokonał tego, że te 5 tytułów zdobył w przeciągu 6 lat, w tak krótkim okresie, w wieku 29 lat. Jesteśmy świadkami czegoś wielkiego w historii polskiego speedwaya. Bartek po raz kolejny czyni nam kibicom jego wielką radość i oby jak najdłużej. Przedostatnia runda Mistrzostw Świata w Wojens Grand Prix Danii wygrał Brytyjczyk Robert Lambert. Zmarzlik był drugi, a na podium stanął też Maciej Janowski. Pozostajemy na jednośladach, ale te jeżdżą nieco ciszej. Kolarstwo szosowe i brązowy medal Mistrzostw Europy Darii Pikulik, która miesiąc temu, przypomnę, została srebrną medalistką olimpijską na torze, a wczoraj zdobyła brąz właśnie na czempionacie Starego Kontynentu w wyścigu ze startu wspólnego, mówi trenerka kadry Małgorzata Jasińska. Kolejna nas pokazała, że jest światowej klasy sprinterką i weźmy pod uwagę, że to początek jej kariery szosowej, to świetlana przyszłość nasza się przed nią. Magdalena French awansowała do finału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. W nocy pokonała utytułowaną Francuzkę Caroline Garcia 7-6 i 7-5. Z Garcia bardzo ciężki mecz, rytmu niewiele zależało ode mnie, kiedy trafiała na początku. Z tego też wynikało tak wysokie prowadzenie. Bardzo się cieszę, że byłam w stanie mentalnie wytrzymać i utrzymać swoją dobrą grę przez cały mecz. Przede wszystkim nie dawałam jej pola manewru, że nie mogłam jej odskoczyć wynikiem, nie robiłam prostych błędów, a wszystko, co byłam w stanie tylko przyryzykować, to wygrywałam, więc na pewno to był klucz. W finale rywalką Magdaleny Frank będzie Australijka Olivia Gordecki. Na siatkarskich parkietach ruszyła Plus Liga. Projekt Warszawa pokonał Zaxę Kędzierzyn-Koźle 3-0. Meczu nie dokończył Bartosz Kurek po uderzeniu piłką w twarz. Najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia oka, mówi Artur Szarpuk. Zacznę swoją wypowiedź od tego, że mam nadzieję, że Bartkowi nic nie jest i życzę mu dużo zdrowia, bo wyglądało to niefajnie. Pierwszy raz widziałem, żeby komuś piłka coś zrobiła. Jeszcze to po moim ataku, więc mam nadzieję, że nic poważnego tam się nie stało. Wracający po latach do Ekstraklasy Stilon Gorzów pokonał Trefla Sopot 3-2, Barkom Karzany Lwów Jastrzębski Węgiel 1-3, a w piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj 3 mecze, Lechia Radomiak 1-0, Krakowia Pogoń 2-1, Lech rozbił Jagiellonię 5-0. Dziś trzecia strona medalu, przypominam, do usłyszenia po 17. Niedziela pochmurna i deszczowa, opady na południu intensywne, tylko 13 stopni na Dolnym Śląsku, około 20 w centrum, do 25 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzieciaki, do domu! Nie zaraz, tylko już! kraje, gdzie się wiedzie. Żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba uszu myć, gdzie można wreszcie sobą być. Można żyć daleka od globalnej wioski. Dziki ląd, odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Tak, gdzie ocen nikt nie stawia, można po dziewiątej wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie kotki, wystraszcie się kotkami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło. Już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie Polski, gdy straszcie się Polskami. Podróżny worek, spakuj się starannie. Odnownie jest na morzu, tak cudownie jest na morzu. Tak cudownie jest na morzu, zginąć marnie. O cudownie jest na morzu, tak cudownie jest na morzu. Najcudownie jest na morzu, zginąć marnie. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie Polski, gdy straszcie się Polskami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło. Już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko tchórz. Ściągnijcie Polski, gdy straszcie się Polskami. No dobrze, to w takim razie wyruszyliśmy na nasze szerokie, zagadkowe wody. A czy wy wiecie, co to znaczy być sobą? No, mam wrażenie, że być sobą znaczy zachowywać się tak, jak mi się podoba, nie udawać nikogo innego. Po prostu robić to, co normalna ja bym robiła, a nie co robiłby ktoś inny. W którym momencie swojego życia wy najbardziej czujecie się sobą? Kiedy oddaję się swoim pasjom, swoim zainteresowaniom i robię to, co kocham. Luizady? To samo chyba. Kim dla siebie jesteście? Najlepszymi koleżankami. Przyjaciółkami. Marysia, Luiza, dzień dobry, cześć. To jeszcze zapytam was tak. Marysiu, czym dla ciebie jest odwaga? Dla mnie odwaga to pokonywanie swoich lęków i robienie tego, czego normalnie by się nie zrobiło. Czegoś, czego się boisz, ale starasz się przestać tego bać. I jak to zrobisz, to już to jest odwaga. Czy to prawda, że bardzo lubisz, uwielbiasz wręcz rozmawiać z ludźmi i w ogóle się ich nie boisz, nawet wtedy, kiedy ich nie znasz? Tak, bardzo lubię. To jest moja chyba jedna z lepszych stron, że w ogóle nie boję się poznawać ludzi. A coś ciekawego w rozmowie z drugim człowiekiem? To jest ciekawe, bo ta osoba jest zupełnie inna, ale rozmawiając z nią poznajesz różne inne rzeczy, które ktoś inny lubi, które ktoś inny robi. Na przykład powiedzmy, że ja lubię rysować, no to dowiaduję się, co lubi robić Luiza i to jest naprawdę ciekawe. A co lubi robić Luiza? Ja bardzo lubię gotować, malować, bardzo lubię chodzić do szkoły. A czy gdybyście miały przygotować teraz coś bardzo pysznego dla naszych zagadkowych słuchaczy, to Marysia przygotowałaby co takiego? Przygotowałabym pralinki z musem cytrynowym. Ostatnio odkryłam taki bardzo dobry przepis i bardzo dobrze mi wychodzi. Potrafię go już na pamięć, a odkryłam go kilka dni temu. Sama robisz pralinki? Tak, robię sama pralinki w domu z czekolady. Mam takie fajne silikonowe foremki. Ale czad, to zazdroszczę twoim domownikom. Luiza, co byś dodała do tego? Bo tak, pralinki to deser, nie? A coś może konkretnego byś tam ugotowała? Bo ja słyszałam naprawdę, że ty potrafisz świetnie gotować. Ja bym chyba ugotowała spaghetti z sosem pesto i pomidorkami. Dziewczyny, ile wy macie lat? 11. I wy serio tak samo potraficie to robić? Tak szybko? Tak, ja umiem robić bardzo dużo rzeczy, bardzo lubię gotować. Bardziej chyba desery niż główne takie dania, ale główne dania też. Na przykład jedną z moich ulubionych potraw jest makaron z sosem serowym i brokułem. Słuchajcie, my teraz przy stole o jedzeniu, ale wy przecież potraficie świetnie rysować, ilustrować, pisać, sprawdzać teksty, a to wszystko w pewnym kwartalniku, o którym dzisiaj będzie mowa. Jest to junior. A no właśnie, który jest adresowany do 6-latków, 7-latków, 8-latków, 9-latków, 10, 11, 12, jak tam dalej? 13, 14, gdzie się zatrzymujemy? Do 16 roku życia. Do 16 roku życia, okej. Okay. A czy wy lubicie rozwiązywać zagadki? Bardzo. W sensie, no, to zależy jakie, bo bardzo niektóre, trudne. Niektóre zagadki są niezbyt przyjemne, ale niektóre są ciekawe i aż proszą się o zastanowienie się nad nimi. Więc ja uważam, że to chyba raczej z grubsza lubię. Wiesz, że ty brzmisz jak pani profesor, która przyszła do nas z wyższej uczelni i opowiada o pewnych sprawach, a masz 11 lat, muszę to powtarzać, bo was w radiu nie widać. Zatem podpowiedź numer... Który numer wybieracie, no? A! 3. Najstarszą zachowaną bohaterką naszej zagadki jest znaleziona w New Jersey w Stanach Zjednoczonych bohaterka, której wiek oceniono na około 80 milionów lat. Wow! Według mitologii egipskiej bohaterki naszej zagadki to są łzy boga Ra. Coś wam to mówi? Tak. To jest jakiś egipski bóg, ale to... Najważniejszy. Tak, najważniejszy, ale ja tak średnio... Jak się cieszę, że średnio, bo ja mam jeszcze trochę podpowiedzi. Najmniejsze z nich żyją w Australii i Ameryce, gnieżdżą się w ziemi i mierzą tyle, co 2 ziarenka cukru. Wow. Największe. Nazywają się Wallis. Jest... Mieszkają w Indonezji i są tak długi jak wasz, zobaczcie sobie, kciuk. Do niedawna naukowcy myśleli, że one wymarły, ale nic z tego. 5 lat temu znowu je zauważono. Bohaterki naszej zagadki porozumiewają się za pomocą tańca i wydawania dźwięków. Ich taniec zależy od kąta padania słonecznego światła. Podczas lotu bohaterka naszej zagadki wykonuje od 350 do 435 ruchów skrzydełkami na sekundę, czyli rety, 11 400 razy na minutę. No to co, spróbujcie tak bardzo szybko, na minutę, jak najszybciej potraficie machać skrzydełkami, a stukać w nasz blat radiowy? One są szybsze. Wow. Bohaterki naszej zagadki żyją w rojach, a wśród nich jest nawet ona. Królowa, ale są też setki trutni i tysiące robotnic. One wszystkie rozmawiają ze sobą tak. Bz, bz, bz, bz, bz. I co Maria stawia na? Na chyba pszczoły, myślę. A Luiza? Pszczółka, oczywiście. A pani Irena Kwiatkowska? Nad ulami bzyczą i latają. Te małe owady słodki miodek dają. A, lubię miod. No i co? Miały rację, czy nie miały, panienki? Fanfary dla siebie zaśpiewacie same? Wiecie, jak to się robi? Tam, ta, tam, ta, ta, ta, ta, ta. Dobra, super. To w takim razie specjalnie dla was piosenka, która łączy pokolenia. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów płyn. Ta pszczółka, którą tu widzicie, sobie mają. Wszyscy ma je znają i kochają. Moja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotkała was maleńka zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Kochają, moja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotkała z maleńka zwinna pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Ja przyniosłam dwa skarby dzisiaj do zagadkowego studia. Sekretne życie pszczół. Dobry tytuł? No, ciekawy. Majra Butterfield, Vivian Meinker, to dwie pani, które napisały, zilustrowały. No to posłuchajcie. Pewnego słonecznego dnia w naszym ulu moja matka królowa złożyła jajo. To byłam ja, ale nie byłam jeszcze pszczołą. Po trzech dniach stałam się larwą i zaczęłam przeżuwać mleczko i pyłek. Rosłam i rosłam, rosłam i rosłam. Potem zamieniłam się w coś nowego, w miękkim kokonie. A potem okazało się, że jestem pszczołą robotnicą. To ja. I tak zaczyna się ta fascynująca opowieść, która zawiera tak dużo informacji. Dowiadujemy się na przykład, że każda z tylnych nóg pszczoły ma koszyczek pyłkowy, który przypomina maleńką torebkę. Albo dowiadujemy się, że każda pszczoła ma troje oczu prostych, zwanych przyoczkami, oraz parę niesamowitych oczu. Tak zwane są to oczy złożone. Każde z nich składa się z niemal 7000 maleńkich soczewek, które pasują do siebie jak elementy mozaiki. A ich gałki oczne, to ciekawe, są owłosione. Gałki oczne, serio. Drobne włoski prawdopodobnie wyczuwają ruch powietrza i pomagają latać w wietrzne dni. Pszczołom rzecz jasna. Ciekawe? No. Słuchajcie, świetnie zilustrowana w ogóle jest ta książka i no, mnie wciągnęła. Moim zdaniem zapowiada się ciekawie. My teraz czytamy taką bardzo ciekawą książkę, w sensie w naszym klubie. Jesteśmy co prawda na drugim rozdziale dopiero, ale już ją możemy polecić, bo jest naprawdę ciekawa. Tajemnica domu w Bielinach. Och, czytałam. Wspaniała książka, porywająca, wciągająca i dająca przestrzeń też dla wyobraźni, prawda? Bardzo ciekawa, w sensie, no, jeszcze dopiero drugi rozdział, ale będziemy czytać dalej, bo jest bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo za tę polecajkę, a teraz hał, prawie wszystko o psach. Wspaniała Joasia Rusinek napisała tym razem i zilustrowała. To jest kompendium wiedzy podane w tak lekki sposób. Zobaczcie, tak pięknie jest ta książka zilustrowana. No i tutaj tak, możemy dowiedzieć się, które z historycznych postaci znajdują się na obrazach w objęciach swoich pupili psów. Na przykład, albo możemy dowiedzieć się, w jaki sposób zachowywać się wobec obcego psa, którego spotykamy na spacerze. Ale także, skąd te psy się biorą, bo wiele z nich bierze się z fundacji, ze schronisk, mają swoje traumy i też trzeba wiedzieć, w jaki sposób do nich podejść, jak się nimi opiekować. Tu zobaczcie, mamy mnóstwo ras psów i to też Joasia tak pięknie nam narysowała. Mamy też zabawy, jak w waszym kwartalniku, o którym za chwilę będziemy mówić. I też miejsce dla wyobraźni czytelnika. Ale na przykład dowiadujemy się, że psom absolutnie szkodzi czekolada. Wiedziałyście o tym? No, to akurat kapcie. Kapcie? Chociaż ja sądzę, że niekoniecznie. Sznurówki, szczafi, rabarbar, rodzynki, winogrona, cebula, pasztetowa w folii, obierki ziemniaczane, kości z kurczaka. To ciekawe, prawda? Sól, kawa, ksylitol, którym słodzone są gumy do rzucia na przykład. Też to jest bardzo, bardzo szkodliwe. Czyli psy nie mogą rzucić gumy do rzucia. No, niestety. Przykre. Tak, ja wam gorąco polecam tę książkę. Hał, prawie wszystko o psach Joanny Rusinek. No to co? No to posłuchajmy teraz, jak dziecko potrafi marzyć o przyjacielu na całe swoje życie, czyli o psie, a zaśpiewają o tym cioteczne wnuczki osoby, która tak znakomicie zadaje wam w naszym zagadkowym studiu zagadki właśnie Sonia i Julka. Cioteczne wnuczki Ireny Kwiatkowskiej. Urodziny ma dziś Jula, śliczna panna nie przytula. Urodziny Jula ma, ale Jula nie ma psa. Więc co zrobić ma dziś Jula, śliczna panna nie przytula. Więc to zrobić Jula ma, żeby miała psa. Tort upiekli jej z balu, tort najlepszy w tym lokalu. Tort przepyszny Jula ma, ale Jula nie ma psa. Więc co zrobić ma dziś Jula, nie przytula. Więc co zrobić Jula ma, żeby miała psa. Przyszli goście Boże Święty i przynieśli jej prezenty. Moc prezentów Jula ma, ale Jula nie ma psa. Więc co zrobić ma dziś Jula, śliczna panna. Więc co zrobić Jula ma, żeby miała psa. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. Bo maskotkę Jula ma, ale Jula nie ma psa. Więc co zrobić ma dziś Jula, śliczna panna nie przytula. Więc co zrobić Jula ma, żeby miała psa. Mam już pomysł, to życzenia, które spełnią swe marzenia. Musisz tylko życzenie. Minie rok, a może dwa, ale będziesz miała psa. Miała psa, miała psa. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. Psa, psa, psa Jula. 9.30. Skrót informacji w Trójce, Krzysztof Zyblewski. Priorytetem jest przywrócenie połączeń drogowych oraz dostarczenie mieszkańcom wody i żywności, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji po odprawie służb w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Tomasz Siemoniak dodał, że być może amfibie będą w stanie dotrzeć do Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Sytuacja się pogorszyła w ciągu ostatniej nocy. Proszę śledzić komunikaty, proszę uważać na alerty RCB. W Kotlinie Kłodzkiej ewakuowano 1600 osób. Premier Donald Tusk ostrzegł po spotkaniu sztabu kryzysowego, że trzeba spodziewać się kolejnych ewakuacji. O sytuacji w Kłodzku mówił w Trójce burmistrz miasta Michał Piszko. Dolna część miasta znajduje się pod wodą, w zależności od poszczególnych ulic, jak to tak od 50 do metra słupa wody. W tej chwili na systemie w Płocku mamy 654 centymetry wysokości wody. Zaczyna ona spadać na szczęście. Obserwujemy też to samo na Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo trudna sytuacja jest także na południu Opolszczyzny. Woda przerwała wały w Głuchołazach. Zagrożony jest tam most. Coraz bliżej do przelania wałów jest w Bliszczycach na Opawie. Wójt gminy Branice Sebastian Baco mówi, że poziom wody przekracza 4 metry. Niestety cały czas woda przybiera. Dodatkowo jeszcze ten silny wiatr uniemożliwia chociażby poruszanie się w tych miejscach takich newralgicznych. Do wylania też wałów w Bliszczycach brakuje jakieś 40 centymetrów, bo to jest w tym momencie najważniejsze, żeby te wały w Bliszczycach wytrzymały. W powiecie głubczyckim zamknięte są mosty w Dzierżkowicach, Boboluszkach i Wiechowicach. Spełniają się najgorsze scenariusze, mówi starosta Głubczycka Anna Kobierska-Mróz. Wczoraj ściągnęliśmy z Opola amfibię, która niestety nie potrafiła się przedrzeć ze względu na bardzo duży prąd rzeki. W dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie pewnych osób, które się nie zgodziły na wcześniejszą ewakuację, ewakuować. Podejmujemy decyzję, czy musimy DPS w Chomiąży ewakuować, bo tam też jest już bardzo blisko woda. Za półtorej godziny rozpocznie się spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody opolskiej, a kolejny serwis w Trójce o 10.00. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. No i Jula ma psa, czyli marzenia naprawdę się, co robią? Spełniają. Staś jest z nami i Kasia jest z nami. Dzień dobry, dzień cześć. Dzień dobry. No, energia wróciła. O poranku. Proszę pana, a pana marzenie jakie jest, panie Stanisławie? Moim marzeniem jest staniem profesjonalnym muzykiem, kompozytorem. Już mam co najmniej 2 utwory na swoim koncie i lecą kolejne. Ale na swoim koncie znaczy, że co? Już że... mam skomponowane. Skomponowane? Tak. To jest coś. Duet taki bardzo specyficzny. Bo? Bo to jest... na kotu i saksofon, jest bardzo specyficzny kombo. Mm-hmm. I ma mój drugi utwór. Jest to utwór, tym razem kwartet saksofonowy, na 4 saksofony i on jest zupełnie inny od pierwszego. Jest on trochę też, to jest tego, historia tego utworu jest tak o tyle ciekawa, że właśnie, że ona jest, że ten utwór został zrobiony na podstawie, to miała być muzyka do gry. Po prostu. Do gry komputerowej. Tak, generalnie muzyka to jest u mnie po prostu życie. To jesteś ty po prostu. Tak, od piątej klasy, od piątej klasy szkoły muzycznej. Mhm. To jest po prostu muzyka, bo chodzę na koncerty do Filharmonii Narodowej, do Opery Narodowej. To po prostu muzyka po prostu mnie przerasta. Jest, po prostu muzyka co jest moim życiem. Że cię przerasta? No, uwielbiam to robić po prostu. Jest to po prostu coś, co kocham robić po prostu. Nie wyobrażam sobie tego nie robić po prostu. No dobrze, a kiedy zorientowałeś się w twoim życiu młodziuteńkim, że to jest to, że ty chcesz to robić? Właściwie to jest ciężko stwierdzić, ale to jest ciekawy temat, ale ciężko mi jest powiedzieć bardzo. Urodziłeś się pewnie z tym. Tak, oddychasz tą muzyką. Tak. Bije generalnie, ci serce w ten rytm. Generalnie mi rodzice jest taka ciekawa sprawa, bo rodzice mi mówili tak, że jak chodziłem do kościoła, jak byłem małym Stasiem, to generalnie do dźwięku dzwonków to ja po prostu płakałem. Co robiłeś? Płakałem. Dlaczego? Tak źle śpiewali? Nie, po prostu. Po prostu jakoś płakałem odruchowo. Nie wiem dlaczego, jak się działo, ale po prostu płakałem. Ja nie rozumiem tego, co wytłumaczyć. Może to po prostu tak cię poruszało, tak? Tak, no może być. Przerasta mnie muzyka, jak ty ładnie powiedziałeś. Stasiek, to zagraj nam może. Dasz radę? Co? A ja nie wiem co. Ja wiem na czym, bo widzę piękny, lśniący, złoty instrument, saksofon. Tak, no, to jest twój ukochany instrument, oczywiście, prawda? Oczywiście, tak. Wybrany przez... Mhm. Generalnie to też tu mogę dodać, że saksofon to tak naprawdę nie była miłość, moja taka cudzysłowiowo mocna pierwsza miłość. Saksofon tak naprawdę został wybrany mi przez czcigodną panią dyrektor Ewę Boguską, dyrektorkę mojej szkoły, która tak naprawdę to dzięki niej gram na saksofonie i mogę spełniać swoje marzenia. Dlatego czcigodna? Tak. Jakich pięknych słów ty używasz, człowieku? Z którego wieku ty do nas przyjechałeś? No z 21. Serio? Serio, serio. Takie dzieci są w XXI wieku? Oczywiście. I tak potrafią mówić? Tak. Najwyraźniej. Jeszcze potrafią grać. Jeszcze potrafią. No to dawaj. Posłuchamy. Prawda, Kasiu? Zdecydowanie. No. Nie mogę się doczekać. No dobra, też jestem się bardzo ciekawa. Muszę usadowić. Usadow się. Usadowić się muszę. A tym to się nie przejmuj. Nasi słuchacze mają dobry słuch. No, Stasiek, dałeś czadu. Dziękuję. Powiedz nam jeszcze, co to było. To był utwór Arytmik Jazz Bertranda Morena. I jeszcze pamiętasz, co grasz. Wiesz, jak ja studiowałam, to nie zawsze pamiętałam, co gram. Tak mnie muzyka niosła, że musiałam naprawdę tak sobie zapamiętywać. Wiesz, że dzięki tobie na piegowatym koncercie, który mam zaszczyt prowadzić z Polską Orkiestrą Radiową w studiu imienia Lutosławskiego, opowiadałam o tym, o czym ty napisałeś w Presto Junior w kwartalniku. Nie lubił opery? Do pracy jeździł na łyżwach. 16 ciekawostek o panu Lutosławskim. Bardzo mnie to zachwyciło, bardzo ci za to dziękuję, rzetelna wiedza. Proszę bardzo, świetnie proszę. Podana. Słuchaj, tyle ciekawostek tutaj jest. To. Nie wiedziałam o tym, wiesz? Mhm. Że tak naprawdę to też, to nie tylko moja robota, bo to tak naprawdę też dzięki pracy moich wspaniałych koleżanek ze szkoły, bo to dzięki nim też to powstało, jest to nie tylko moja zasługa. I jeszcze pamiętasz o innych i masz szacunek. Czcigodny szacunek wobec człowieka. Dziękuję. Brawa dla ciebie. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Kasia także, która, właśnie dochodzimy do sedna sprawy, bo Presto Junior to również jest twoja opowieść. Kasiu, napisałaś o sobie takie piękne zdanie. Uwielbiam obserwować ludzi i uwielbiam obserwować świat z różnych perspektyw oraz zaglądać pod powierzchnię zwyczajności. Rety, skąd wy się wzięliście, ludzie? Co to znaczy? Co to piękne zdanie oznacza? To jest trochę ciężkie do wytłumaczenia. A da się? No właśnie, nie wiem, muszę się zastanowić. Tak jakby wychodzę z założenia, że wszystko ma jakąś swoją historię i w tym zaglądać pod powierzchnię tego, co zwyczajne, chodzi o to, że widzimy jakiś przedmiot, jakikolwiek, nawet zwykłą szklankę, którą teraz mam przed sobą. I niby to jest zwykła szklanka, ale ona tak naprawdę ma w sobie jakąś historię. I można się zastanowić, w jakich sytuacjach ona jeszcze występowała, kto z niej pił, co pił. I właśnie to jest dla mnie interesujące. Na przykład, co tutaj mogło być, kto tutaj był, co się działo rok temu, dwa lata temu. No dobrze, kiedyś. A jak weszłaś do budynku radia, naszego radia, do Radiowej Trójki, też się zastanawiałaś nad tym? Teraz się nad tym zastanawiam i mam takie, wow, ile tu jest historii. Jest. Niesamowite. Bardzo, ty to czujesz? Tak. Czy raczej domyślasz się? W sensie mam takie przeczucie i dlatego też jestem taka podekscytowana, bo to jest niesamowite. Mam w środku takie uczucie, którego nawet sama nie potrafię opisać, że jestem w miejscu, gdzie było tyle osób, tyle historii i to jest coś magicznego. Niech ktoś z was teraz spróbuje narzekać na młodych ludzi. Nie pozwolę. Nie dam. Wy jesteście przyszłością, wy jesteście nadzieją, wy jesteście inspiracją. No jestem bardzo poruszona tym, co Staś nam zaprezentował, tym, o czym ty, Kasiu, powiedziałaś, bo to świadczy o głębokiej twojej wrażliwości, waszej wrażliwości i o też takiej umiejętności patrzenia na świat sercem chyba, nie? Chyba tak. Na czym polega to, że wy jesteście tak bardzo ciekawi świata? Świat jest piękny. Kocham. W sensie Uwielbiam się dowiadywać nowych rzeczy i to niezależnie, czy to jest związane z tym, co robię na co dzień, ze swoim hobby, z sztuką, którą się interesuję, czy to jest coś zupełnie nie w moim klimacie. Po prostu lubię słuchać, dowiadywać się nowych rzeczy o świecie i to jest coś głęboko we mnie, coś dla mnie naturalnego, ale to jest też chyba coś, co mnie w pewnym sensie napędza. Wiecie, ja dowiedziałam się o was dzięki Jankowi Maliszewskiemu, mojemu koledze redakcyjnemu, który przyszedł kiedyś i powiedział, jest taki fajny kwartalnik, super ludzie go robią, może przeczytasz. No kurczę, to przeczytałam. Raz, dwa, trzy, nie wiem ile tego jest. Trochę czasu to zajęło. I wiecie co? To jest zachwycające, że tak pięknie się angażujecie. Co dla was jest najciekawsze w tej historii? Czyli w tym kwartalniku, który wy piszecie, wymyślacie, ilustrujecie dla waszych rówieśników. Prawdę mówiąc, ja zostałam zaangażowana przez moją panią nauczycielkę, której teraz jestem naprawdę mega wdzięczna, bo uważam, że to miejsce, w którym teraz jestem, na tej ścieżce, to jest coś, co chciałam osiągnąć i co dalej będę robić. Ale ja chyba miałam gdzieś taki pęd do tego, aby tworzyć i pokazywać ludziom. I jak kiedyś się nad tym zastanawiałam, tak sobie myślałam, to jak ja widzę świat, to mi oświetla moje życie. To jest jak taka lampka, która mi oświetla i koloruje świat. I tak sobie pomyślałam, że ja chcę to dawać innym ludziom. I chyba właśnie to, co robię, ta moja pasja, to jest takie dzielenie się tym światłem. Ja po prostu chcę nieść to światło innym ludziom poprzez swoją twórczość, swoje pisanie i swoje obrazy. A ty, panie Stasiu? A jak jeszcze, bo to już pani pytanie jeszcze szerzej. Jakbym ja wiedziała, tak się zasłuchałam w to, o czym mówi do nas Kasia. Kasia o pseudonimie Kalia, prawda? Tak. Mhm. Dlaczego ty to robisz? Dlaczego współtworzysz ten kwartalnik? Dlaczego tak bardzo zależy również tobie, Stasiu, na tym, żeby młodzi ludzie dostali coś wartościowego w swoje dłonie? Na przykład, nie wiem, dzisiaj sztuką dla człowieka to jest na przykład banan przyklejony do ściany. To jest. A co, nie podoba ci się? Nie. To jest, co jest nie tak w bananie przyklejonym do ściany? Słuchaj, to może być świetny eksperyment. Tylko, że to jest moim zdaniem to jest dla mnie takie niekreatywne. Nikt się nie wysilił nad tym. A jeszcze to jest strasznie bardzo dużo warte. No. Bo chyba wiem, o co ci chodzi. Bo ja to widzę tak, że współczesna sztuka też ma jakiś przekaz, ale w to nie jest wkładane tyle wysiłku, ile było kiedyś. Właśnie piękne obrazy, muzyka, wielowarstwowość i taka głębia. Teraz sztuka ma jakiś przekaz, ale jest czegoś pozbawiona też. Jest pozbawiona. Nie mówię, że wszystko, bo naprawdę są ludzie, którzy robią kawał roboty, że tak powiem, też w współczesnym świecie, ale jest też dużo osób i rzeczy, które gdzieś tam uważają, że tworzą sztukę, że to jest sztuka, a ja jakoś tego nie widzę. No dobrze, otwórzmy wasz kwartalnik i mnie bardzo się podoba to, że zamieszczacie tutaj kody QR i te kody prowadzą człowieka akurat do tego, o czym czyta. Ja wybrałam artykuł o historii perfum, bo tutaj również zostawiacie miejsce dla wyobraźni młodego odbiorcy, bo on może sobie takie perfumy stworzyć. Ale chciałam was zapytać, bo bardzo kreatywna z kolei tutaj jest zabawa, pachnieć może wszystko, prawda? No to powiedzcie mi, czym dla was pachnie radość? Radość? Czym dla mnie pachnie? Na pewno pachnie wanilią. Aha. Wanilią, nie, bo jakoś na przykład lody waniliowe bardzo to jest coś dobrego. Zawsze lubię jeść lody waniliowe i one sprawiają, że to jest taka, że radość. To no to dla mnie to pewnie maliną by pachniała. Kasia, radość ja pachnie? Pierwszą rzeczą, jaką sobie pomyślałam, jest las i jezioro. Aha. Ja kocham naturę i kocham być wokół, być otoczona naturą. I jak jeżdżę do dziadków, tam jest i las, i jezioro, i jestem gdzieś tak sama, właśnie tylko w otoczeniu tej natury, to krzyję taką głęboką radość. A czym pachnie, waszym zdaniem i dla was, wolność? To samo. Też las. A dla ciebie wanilia? Nie. No nie, dzięki. Wolność dla mnie pachnie, czym pachnie, no. No? Dobrze, dobrze, dobrze. No czym dla mnie pachnie, no nie wiem. To jest ciężkie pytanie. Trudno. No ale jakie piękne. No piękne, ale wolność. Trudne. Czym może pachnąć wolność? Dla mnie na przykład sernikiem z czekoladą. Sernikiem z czekoladą. A zwłaszcza jak mogę zjeść tyle kawałków, ile chcę. Trochę sobie żartuję, ale wolność to jest niezależne myślenie. A niezależne myślenie to jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodego człowieka. I ja się bardzo cieszę, bo ja widzę, że wy niezależnie myślicie. Myślicie dokładnie tak, jak czujecie tam w środku. I to jest wielka sprawa. I teraz właśnie o tym będzie nasza kolejna piosenka. Przekładów i dłoni przyjaznych nad głową. I to mi wystarczy i o to chcę walczyć. Nie musi być zawsze różowo. I we śnie, i w biegu, na piasku i śniegu, gdy wolna jest wola, musuje jak kola. Ja nie wiem, jak my się tu w tym naszym zagadkowym studiu zmieściliśmy, ale zmieściliśmy się, prawda? Tak. Dobra, to ja zapytam raz jeszcze, a wy zróbcie tak, żeby nasz słuchacz wiedział, że jest nas tutaj bardzo dużo, prawda? Prawda! A no właśnie. I tak sobie pomyślałam, że już tak dużo było o tym waszym ukochanym kwartalniku Presto Junior. A teraz chciałabym prosić was o odpowiedź na kilka pytań, myślę, że takich uniwersalnych. Zatem, kochani, pierwsze pytanie mam takie. Dlaczego? To jest takie ważne, aby każde dziecko odkryło w swoim życiu pasję. Pasja kształtuje na przykład osobowość naszą i bez pasji możemy być innymi ludźmi niż zy. To jest bardzo ważny element naszej osobowości i bardzo ważny fragment naszego życia, ta pasja. No kurczę, przekonałaś mnie. Luiza, dlaczego to jest takie ważne, żeby każde dziecko, to cudowne, zagadkowe, które nas teraz słucha, ale w ogóle każde dziecko tego świata znalazło swoją pasję? Myślę, że dlatego, że jak ma się swoją pasję, to tak jakby możesz, nawet jakbyś został ostatnim człowiekiem na świecie, to i tak będziesz miał co robić. Pięknie to powiedziałaś. I Stasiek? Dla mnie pasja to jest coś więcej niż tylko takie, niż zainteresowanie. To jest coś, poświęcasz się całe życie. Oddajesz się temu, dajesz sobie wszystko, żeby wyszło. To jest po części twoje marzenie, które chcesz spełniać, na przykład jak jesteś artystą, na przykład twoją pasją jest muzyka, ale na przykład chciałbyś zagrać na jakiejś, wystąpić na jakiejś wielkiej scenie, to też jest twoje marzenie. No, ja już to widzę oczyma wyobraźni, prawda? A czy chciałabym też powiedzieć z tej perspektywy trochę tak, bardzo proszę. Dalszej, bo słuchajcie, wy jesteście bardzo młodzi i nasi słuchacze też są pewnie teraz, słuchają spotykają nas bardzo, bardzo młode osoby, które właśnie nie mają problemu, nawet nie używają słowa pasja, tylko nie mają problemu z tym, że robią to, co kochają, to, co lubią, mają na to czas. Ale pogłębianie właśnie tej pasji to jest bardzo ważne potem, później, jak już jesteśmy coraz więksi i więksi, coraz starsi, czasu mamy coraz mniej, bo pochłaniają nas różne obowiązki, nie zawsze przyjemne rzeczy. I ta pasja to jest taki rezerwuar, ale trudne słowo, taki basen, taki zbiornik z tym, co w nas jest najpiękniejsze i najcenniejsze. I myślę, że gdybym jako dorosła osoba nie miała pasji, nie miała zainteresowań, to czułabym się trochę pusta. I może nawet trudniej byłoby mi z wami rozmawiać. Ja myślę, że pasja to jest taka siła, która nas napędza, a przynajmniej mnie. Myślę, że z pasją można osiągnąć naprawdę bardzo wiele, jeśli są w ogóle jakieś granice tego, co można dzięki niej osiągnąć i z nią, kiedy się nad nią pracuje. Ale chciałabym na samo zakończenie już naszego spotkania poprosić was o to, aby każde z was zostawiło kilka takich ważnych zdań. Coś takiego, czego dziecko po drugiej stronie radioodbiornika może się złapać i pomyśleć sobie, to jest ważne, to ja o tym pomyślę, to mi pomoże. Ja mam pomysł, że to jest bardzo ważne, żeby wierzyć w swoje pasje, nie poddawać się i zawsze robić tylko to, co by się chciało. Oczywiście nie w każdej sytuacji można robić tylko to, co by się chciało, ale w miarę możliwości robić tylko to, co by się chciało i starać się rozwijać swoje pasje i możliwości. Przyszło mi do głowy coś takiego, że warto też szukać ludzi o podobnych pasjach. To jest moim zdaniem coś bardzo ważnego, coś, co może napędzać naszą pasję, bo osoby, z którymi łączymy się w grupy, to też osoby, które mogą mieć podobne pasje. Na przykład, jak jesteśmy w szkołach muzycznych, to łączy nas w zasadzie na pewno jedna rzecz, muzyka. Coś, co kochamy, co lubimy. Proszę. No właśnie, ja chciałam powiedzieć, ponieważ to jest audycja dla dzieci, której słuchają dla dzieci. Dla rodzin, ale ja bym do tych dzieci chciała przede wszystkim. Słuchajcie, dorośli są fajni i chciałabym, żebyście dali dorosłym szansę. Nie zawsze umiemy do was mówić takim językiem, który jest dla was strawny. Czasami mówimy głupoty, czasami się za bardzo denerwujemy. To zdenerwowanie bardzo często wynika z naszej bezradności. Czasami nie wiemy, jak do was dotrzeć, ale jeżeli jesteśmy fajnymi dorosłymi, a takich dorosłych jest naprawdę sporo, to są rodzice, to są wujkowie, ciocie, to są nauczyciele. Takich dorosłych szukajcie, takich fajnych, z którymi możecie rozmawiać, z którymi czujecie się dobrze i z którymi jesteście bezpieczni. Dzięki temu też możecie od tych dorosłych, właśnie takich fajnych, sporo się nauczyć, sporo się dowiedzieć, nauczyć się nawet na ich błędach, bo wiecie, wy ich popełnicie pewnie mnóstwo, ale dorośli już je popełnili, już wnioski wyciągnęli. Czasami tymi wnioskami się z wami podzielą i może to będzie też dla was bardzo fajna lekcja i wy dzięki temu pójdziecie lepszą drogą. No to po tych wszystkich słowach ja zaproszę was na koncert Natalii Grosiak, która śpiewa do was i o was. Posłuchajcie, ta piosenka jest o was wszystkich. Bardzo dziękuję. Nasze studio zagadkowe odwiedziła Kinga Wojciechowska, redaktorka naczelna Presto Junior. Dziękuję bardzo. Dzięki Marysiu, dzięki Luisko, dzięki Kasiu i dzięki Stasiu. Dziękuję że bardzo. Tak do rymu powiem. Grzegorz Leczkowski, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i do usłyszenia. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę, jestem tobą. Jestem wszystkim, mogę pójść tam, gdzie zechcę. To jest moja